तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 147वें श्लोक का विचार हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था, जिसमें कहा गया कि प्रणव उपासन प्रसंगाद बुद्धिस्थम तद्वैविध्यम दर्शयति। पंचदशी कारणे जो बात कही थी 143वें श्लोक में कि सकाम निर्गुण उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति और इसमें शैव्य प्रश्न को प्रमाण रूप से उपस्थापित किया था। सकाम निर्गुण उपासक को ठीक शैव्य प्रश्न के द्वारा इस बात को कहा कि सकाम निर्गुण उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब शैव्य प्रश्न को हमने देखा 144वें श्लोक में, तो उसमें तो त्रिमात्र ओंकार की उपासना का प्रसंग है। क्या है? त्रिमात्र ओंकार की उपासना का प्रसंग है। सकाम निर्गुण उपासना की बात चल रही है, प्रमाण उसमें देना है कि सकाम निर्गुण उपासना, निष्काम निर्गुण उपासना और सकाम निर्गुण उपासना। निष्काम निर्गुण उपासना से मोक्ष वो तो तापनीय श्रुति से बता दिया, वो तो ठीक है। अब सकाम निर्गुण उपासना से भी ब्रह्मलोक और तद अनंतर मोक्ष, क्रम मोक्ष, उसमें ये ओमकार की उपासना को प्रमाण रूप से लाए तो कोई प्रश्न कर सकता है कि यहां तो ओमकार की उपासना है, सकाम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कहां है? तो ये प्रश्न जो है पंचदशीकार के मन में बैठा हुआ था, इसलिए 147वें श्लोक में कहा इदानीं प्रणव उपासन प्रसंगाद बुद्धिस्थम तद द्वैविध्यम दर्शयति। प्रणव उपासन, प्रणव की उपासना का प्रसंग है, इसको बुद्धि में रख करके तद द्वैविध्यम दर्शयति। प्रश्न उपनिषद में प्रणव की उपासना का प्रसंग है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रसंग नहीं है। तो वो निर्गुण सकाम निर्गुण उपासना का समर्थन वो शैव्य प्रश्न कैसे करेगा? तो वो स्पष्ट किया 147वें श्लोक में कि प्रणव उपास्तयः प्रायो निर्गुणा एव वेदगाः क्वचित् सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि। कहा कि जो प्रणव की उपासना है वो दो प्रकार से है, निर्गुण प्रकार से और सगुण प्रकार से। प्रणव की उपासना दो प्रकार से है, निर्गुण और सगुण। ग्रंथकार कहते हैं प्रणव उपास्तयः, प्रणव की उपासनाए प्रायः यानी अधिकतर, अधिकांश, ज्यादातर निर्गुणा एव वेदगाः, वो निर्गुण परक ही मानी गई है। वेदगाः वेद में उसका प्रायः निर्गुण प्रकारक ही उल्लेख है। अब समर्थन किसका करना है शैव्य प्रश्न से? सकाम निर्गुण उपासना का। और सकाम निर्गुण उपासना के समर्थन में शैव्य प्रश्न को उपस्थित किया। शैव्य प्रश्न में त्रिमात्र ओंकार की उपासना है, तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर ही है। क्यों? कि प्रणव की उपासना कैसे है? निर्गुण परक ही है। इसलिए प्रत्यक्षतः त्रिमात्र ओंकार की उपासना होते हुए भी उसको निर्गुण उपासना भी कह सकते हैं ना, क्योंकि प्रायः निर्गुणा एव वेद गाहा कहा गया है। निर्गुण उपासना ही प्रणव की मानी गई है। और ये जो शैव्य प्रश्न में जो त्रिमात्र ओंकार की उपासना है वो निर्गुण उपासना है, इसलिए निर्गुण उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो होती है इस बात के समर्थन में शैव्य प्रश्न बिल्कुल अनुरूप है, अननुरूप नहीं है। यदि ये स्पष्टता नहीं करते पंचदशी का 147वें श्लोक में, तो वो अनुरूप जो है वो शंका बनी रहती। और फिर ग्रंथकार ने ये भी स्पष्ट किया कि भी हम ये नहीं कहते हैं कि ओंकार की उपासना निर्गुण परक ही है, निर्गुण उपासना ही है, सगुण उपासना भी है। क्वचित सगुणतापि उक्ता, क्वचित यानी कहीं कहीं ओंकार की उपासना को सगुण उपासना भी कही गई है। सगुणता अपयुक्ता प्रणव उपासनस्य ही, मैंने क्योंकि प्रणव की उपासना क्वचित कहीं सगुण रूप से भी कही गई है। तो प्रणव की उपासना दो प्रकार से होती है, सगुण रूप से और निर्गुण रूप से। तो शैव्य प्रश्न को यहां पर सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक और तद अनंतर क्रम से मोक्ष है, उसके समर्थन में ये जो शैव्य प्रश्न है उसमें निर्गुण उपासना का जो अंश है वो समर्थन में मानना होगा, प्रमाण रूप से मानना होगा। अब जो बात ये रही कि वो सगुण उपासना भी है, तो इस प्रकार का भी तो प्रमाण दीजिए। ओंकार की उपासना निर्गुण रूप से और सगुण रूप से भी की जाती है, ऐसा भी कोई प्रमाण दीजिए। तो देखो द्विविध्ये प्रमाणम आह, 148वें श्लोक में अवतरण देखिए, द्विविध्ये प्रमाणम आह। प्रणव की उपासना का दो प्रकार है, सगुण और निर्गुण, उसमें प्रमाणम आह प्रमाण बता रहे कि ओंकार की उपासना दो प्रकार की है। देखो श्लोक का उच्चारण करते हैं, परा पर ब्रह्म रूप ओंकार उपवर्णित पिप्पलादेन मुनीना सत्य कामाय पृच्छते। तो कहा कि ओंकार परापर ब्रह्म रूप उपवर्णित, ऐसा वाक्य बनाइए पूर्वार्ध का। ओंकार परापर ब्रह्म रूप पिप्पलादेन मुनीना उपवर्णित सत्य कामाय पृच्छते, ये श्लोक का वाक्य रूप हो गया। ओंकार जो है उसका पर ब्रह्म रूप अपर ब्रह्म रूप उपवर्णित, यानी उसका उपवर्णन किया है किसने? पिप्पलादे न, पिप्पलाद ने ही, पिप्पलादे न मुनि ना, पिपलाद नाम के मुनि ने। कहां पर इसका उपवर्णन किया? तो का सत्य कामाय पृच्छते, यही शेव्य प्रश्न में ही। शेव्य है उसका एक नाम है सत्यकाम, सत्यकाम शेव्य ऋषि का नाम है। नहीं वो नहीं, और ये 44वें अवतरण में शेव्य प्रश्न कहा, फिर यहां सत्य कामाय पृच्छते। आप कहेंगे कि तो अलग प्रसंग, ऐसा नहीं है। शेव्य सत्य काम, ये 6 ऋषि में एक ऋषि का नाम है। सत्य काम जो है वो उसके पिंड का नाम है। किसका? पिंड का, सत्य काम। और जो शेव्य है वो अपत्य नाम है, शिबी के पुत्र है, उसके पिताजी का नाम शिबी होगा, इसलिए शिबे है अपत्यम शेव्य। शिबी का जो पुत्र है इसलिए उसको शेव्य कहेंगे। तो शेव्य जब शब्द सुनेंगे तो साथ में ये भी पता चल जाता था कि ये शेव्य है, यानी शिबी का पुत्र है। जैसे आज वर्तमान में नाम, पहले खुद का नाम फिर बाद में पिताजी का नाम रहता है कि नहीं, तो वो लंबा हो जाता है। तो पहले क्या परंपरा थी कि अपत्य अर्थ में अनादि प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि हो जाती थी, तो एक ही शब्द प्रयोग करने पर पिता और पुत्र दोनों का बोध हो जाता था। जैसे शिवे अपत्यम शेव्य का, शिवी का पुत्र, इसलिए पुत्र को शेव्य कहते हैं। तो पिता का नाम भी उसमें आ गया कि ये शिवी का, उनके पिता का नाम शिवी है और ये शिवी का पुत्र। हाँ, वो तो उसकी माता का नाम था। लेकिन यहां तो भेद पतित हो रहा अपने यहां तो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, सत्यक्रम झावल अलग है। ये तो शेव्य है इसका नाम है, उसका तो कोई पिता का नाम उसको पता नहीं था। ठीक है ना, वो तो गौतम जी ने पूछा कि तुम पढ़ने आए हो तो तुम अपना गोत्र कुल बताओ कहाँ के हो, तो कह रहे भी ये तो मेरे को पता नहीं है। तो कहा कि तुम घर पूछ के आ जाओ अपनी। वो कह रहे मेरी माता है, पिता का तो मेरे को पता नहीं है। उसकी माता को पूछने गए, उनकी माता ने कहा कि भाई मेरे को भी पता नहीं है, तुम ये कह देना कि मैं जाबाली का पुत्र हूं, इसलिए सत्य काम जाबाल हूं। तो गौतम जी इस प्रश्न उत्तर को सुनकर के प्रसन्न हुए, कहा कि ये ब्राह्मण से अतिरिक्त कोई जो है सत्य नहीं बोल सकता इस तरह का। इन्होंने जैसा था ऐसा जो है बता दिया कि हम ऐसे हैं, हम इस तरह के पुत्र है, ये बता दिया। तो गौतम जी ने मान लिया कि ब्राह्मण का ही ये पुत्र है, इसलिए गुरुकुल में उसको पढ़ने के लिए रख दिया। अब दूसरे होते तो वो छुपाते, इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया। वो बात अलग है, किंतु यहां जो है सत्यकाम शैव्य, इसलिए कहा पिपलादेन मुनिना, क्योंकि ये जो शैव्य प्रश्न है वो 6 ऋषि में से जो सत्यकाम शैव्य सत्यकाम है उन्होंने जाकर के प्रश्न किया है। और भी ऋषि है नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि 6 ऋषि जो है वो आत्मा का अन्वेषण करने के लिए ही तो पिपलाद जी के पास गए थे ना, इसलिए पिपलाद जी को जब सत्यकाम शैव्य ने प्रश्न किया तो उसके उत्तर में पिपलाद जी ने ओमकार का 2 स्वरूप बताया, पर स्वरूप और अपर स्वरूप, पर ब्रह्म स्वरूप और अपर ब्रह्म स्वरूप। वो कहा देखो उस उपनिषद का ही जो है वाक्य पिपलाद जी ने सत्य काम को जो परापर ब्रह्म स्वरूप ओमकार का बताया था ना, वो व्याख्याकार यहाँ पंक्ति ही खुद उठा रहे। देखो व्याख्या में देखो परापर इति एतद वै सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म यद ओंकार तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। ये प्रश्न उपनिषद का ये वाक्य है। पिपलाद जी ने कहा कि एतद्वे सत्य काम, सत्य काम वो संबोधन है, कहा कि हे सत्य काम एतद्वे, एतद यानी यही ओंकार, परम च अपरम च ब्रह्म, यही ओंकार परम ब्रह्म भी है और अपरम ब्रह्म भी है। यद ओंकार, ये जो ओंकार, एतद यद ओंकार, एतद यानी जिसका यहाँ जो प्रसंग है, जैसे जो तुमने प्रश्न किया है, वो यद ओंकार, ये जो ओंकार है वो परम च अपरम च ब्रह्म, परम ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। और ओंकार परब्रह्म और अपर ब्रह्म रूप होने से, तस्माद, तस्माद माने होने से, विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। इसलिए जो विद्वान है, उपासक है, विद्वान से लेना है ओंकार का उपासक। एतेन एव आयतनेन, एतेन यही ओंकार रूप आयतन के द्वारा, आयतन कहते हैं आश्रय, उसके द्वारा एक तरम अन्वेति, एक तरम यानी एक का वर्ण करता है। जिसको परब्रह्म की कामना है तो उस ओमकार की परब्रह्म रूप से उपासना करेगा, अपर ब्रह्म की कामना है तो ओमकार की अपर ब्रह्म रूप से वो उपासना करेगा। जो जो फल चाहता है उसको वो फल इससे प्राप्त होगा। एक तरम अन्वेति, परम या अपरम। इति मैत्रायणी, इति उभय रूपत्वं प्रतिपादितम् इत्यर्थः। इति उभय रूपत्वं प्रतिपादितम्, ये जो है उभय रूप, ओमकार के दोनों रूप जो यहाँ पर प्रतिपादित है। मैत्रायणी उपनिषद में भी इसने व्याख्याकार ने नंबर लिखा है और प्रश्न उपनिषद में भी यही दो रूप बताए हैं, दोनों बातें बताई है वहां पर भी, जिसमें जो कामना है उसके अनुसार ओंकार की उपासना वो करे। इसलिए इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ओंकार के दो रूप है, परब्रह्म रूप और अपर ब्रह्म। ओंकार दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक ये हो गया। अब ये देखो आगे और एक प्रमाण, कठवल्याम यमेन अपि एतद आलंबनम ज्ञात्वा इति आदिनाम इत्यादिना द्वैविध्यम उक्तम इत्याह। ओंकार का जो द्वैविध्य है, एक और श्रुति प्रमाण से स्पष्ट कर रहे हैं कि ओंकार में द्वैविध्य है। ये द्वैविध्य ने पर ब्रह्म रूपत्व और अपर ब्रह्म रूपत्व, ये एक और श्रुति वाक्य से बता रहे हैं। कठवल्याम, कठवल्ली यानी कठोपनिषद में, यमेन अपि यानी यमराज ने भी, एतदालंबनम ज्ञात्वा, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ऐसा पूरा श्लोक ऐसा है, पूरा श्लोक ऐसा है, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। ऐसा है, ओ यमराज ने नचिकेता को कहा है कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद यानी ओंकार रूप आलंबन, अभी वो भी दोनों आ जाते, एतद यानी अभी तो ओंकार, एतद का अर्थ है ओंकार रूप आलंबन, आलंबन यानी आश्रय, उपासना का आश्रय। कहा कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम, ओंकार रूप आलंबन है नचिकेता, उपासनाओं के जितने भी हमारे यहाँ प्रतीक है उन सभी प्रतीकों में ओंकार रूप आलंबन जो है वो श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि गायत्री आदि जो आलंबन है उस सभी आलंबनों में ओंकार रूप जो है आलंबन, ब्रह्म की उपासना करने में ओंकार रूप आलंबन है वो श्रेष्ठ है। वहां भाष्यकार ने लिखा गायत्री आदि जितने भी आलंबन प्रसिद्ध है उन सभी आलंबनों में ओंकार आलंबन श्रेष्ठ है। और आगे कहा एतद आलंबनम परम, यही आलंबन जो है वो पर है। और एतद आलंबनम ज्ञात्वा, श्रेष्ठ भी है और उत्कृष्ट पर भी है, अन्य की अपेक्षा वो पर है अन्य आलंबनों की अपेक्षा। और आगे कहा कि एतद आलंबनम ज्ञात्वा, एतद आलंबन यानी ओम का रूप आलंबन ज्ञात्वा यानी उसकी उपासना करके, यो यदिच्छसि तस्य तद, जो जो फल चाहता है उसको वो फल मिलेगा। यदि परब्रह्म की भावना से उन्होंने ओंकार के आलंब ओंकार की उपासना यदि कोई करता है तो परब्रह्म रूप को प्राप्त करेगा। निर्गुण ब्रह्म को अपने प्रसंग के अनुसार ये शब्द प्रयोग करो कि निर्गुण ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेगा। और सगुण ब्रह्म की भावना से ओंकार की उपासना करते हैं तो ओंकार के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना भी होती है, वो उसका जो फल है निर्गुण ब्रह्म की उपासना से जो फल है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, सगुण उपासक की उपासना का फल है सगुण ब्रह्म का ज्ञान। तो ये यो यदिच्छसि तस्य तद, जो जिस प्रकार से करता है ना उसको वो फल मिल जाता है। तो ओंकार की उपासना सगुण और निर्गुण रूप दोनों प्रकार से वर्णित है। इसमें ये कठोपनिषद वाक्य भी प्रमाण रूप से ले आए और ये मैत्रायणी और ये प्रश्नोपनिषद में भी आप यही बात पा सकते हैं। तो इन कठोपनिषद का जो मंत्र का जिसमें अर्थ है वो श्लोक देखो, 49वां श्लोक देख लेते हैं। एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्, एतदालंबनम ज्ञात्वा बोलिए यो यदिच्छति तस्य तत्। इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे। बिल्कुल सीधा सा है, नचिकेतसे नचिकेत से यमीन, नचिकेत से पृच्छते, नचिकेत से पृच्छते यमीन अपि प्रोक्तम, नचिकेता के पूछने पर यमीन यानी यमराज ने भी ये बात प्रोक्तम यानी कि कही है। क्या बात कही है तो वो पूर्वार्ध ले लो, यम का वचन एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद आलंबनम ओंकार रूप जो आलंबन है उस आलंबनम को ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ है यहां उपासना, उपासनम कृत्वा उपासना करेंगे तो ओंकार का आलंबनम श्रेष्ठ है और पर है वो उसके पूर्वार्ध में है। और कहा कि आलंबन है उसको उपासनम कृत्वा उपासना करके, यो यदिच्छति जो उपासक जो चाहता है तस्य तत् उसको वो जो है लाभ मिलना है। यो यदिच्छति यदि पर ब्रह्म की भावना से किया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है तो निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा, और ये जो सगुण उपासना की है तो वो सगुण को प्राप्त कर लेगा। जो भावना से करेंगे वो उसको फल मिलेगा। अब यहाँ पर जो है जो शैव्य प्रश्न को यहाँ पर प्रमाण रूप से जो उपस्थित किया है, तो यहाँ पर उन्होंने जो ओमकार की उपासना, त्रिमात्र ओमकार की उपासना की है, तो वो उनके परब्रह्म जो प्रकारक जो रूप है ओमकार का, उसकी उपासना की है। उसकी उपासना का फल का वर्णन है पिपलाद जी ने कहा, इसलिए कहा देखो यह त्रिमात्रेण ओम अभिध्यायित स उन्नीयते ब्रह्मलोकम। त्रिमात्र ओमकार का जो जिन्होंने अभिध्यान किया है तो वो सूर्य के साथ संपन्न हो जाएगा और पादोदर के समान वो सभी पाप से वो मुक्त हो जाएगा और ब्रह्मलोक में ले जाया जाएगा और वहां वो क्रम से मुक्त होगा। तो ये निर्गुण ब्रह्म उपासना का ये फल होगा। ओमकार का जो निर्गुण ब्रह्म पक्ष है उसकी उपासना का ये फल बताया क्रम, क्योंकि तभी तो ये प्रसंग के अनुरूप जो है बात बैठेगी। यहाँ तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना से यदि सकाम निर्गुण उपासना है तो ब्रह्मलोक के द्वारा क्रम मोक्ष इस बात का समर्थन करना है। तो ये ओमकार के द्वारा ये समर्थन हुआ। ओमकार में निर्गुण प्रकारक जो उपासना है उसका फल क्रम मोक्ष है और ओमकार की सगुण रूप से उपासना करेंगे तो फिर वो ब्रह्मलोक में ही जाएगा, फिर क्रम मोक्ष उसका नहीं होगा। ये दोनों बात है। तो देखिए ये 149वें श्लोक में कोई व्याख्या नहीं है, किंतु सीधा सा ही है, इसलिए व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो है अगले श्लोक में चलते हैं। उक्तम अर्थम उपसंहरति। उक्तम अर्थम, उक्तम यानी कि जो कहा गया जो अर्थ है, जो बात चल रही है उसका उपसंहार कर रहे हैं। ये व्याख्याकार पंचदशीकार ने जो 150वां श्लोक जो यहाँ बताया ना, उसका उत्तरण लिखा कि पंचदशीकार उक्त यानी जो कहा गया जो अर्थ है उसका उपसंहार कर रहा है। उपसंहार करना यानी समाप्ति करना। तो देखिए अभी ग्रंथ की समाप्ति तो कहाँ होगी, 158वें में। तो यहाँ कौन सी बात का उपसंहार कर रहे है? यदि उपसंहार कर रहे तो ये बात कहाँ से चली है, कहाँ से चली गई बात का ही उपसंहार कर रहे। तो देखिए आप लोगों को पता नहीं, हम आपको बता दें। 136वें श्लोक से ये बात चली। 136वें श्लोक को निकालो, वहां से जो बात चल गई उसका उपसंहार, फिर जो है मुख्य प्रकरण प्राति बात अब आगे चलेगी। मुख्य प्रकरण प्राति बात है कि निर्गुण उपासना यानी आत्म तत्व का विचार, ठीक। निर्गुण उपासना यानी कि आत्म तत्व का विचार। तो वहां जो व्याकुल चित्त वाले को क्या कहा था, योग कहा था, ध्यान आदि बाहर बाह्य साधन बताए थे। और जिसका अव्याकुल चित्त है, अव्याकुल थी के लिए क्या बताया था, सांख्य नाम विचार यानी निर्गुण ब्रह्म उपासना। निर्गुण ब्रह्म उपासना से पहले ये बाह्य साधन, और जो अव्याकुल चित्त है उसके लिए सांख्य नाम विचार, और व्याकुल चित्त वाले के लिए निर्गुण उपासना और उससे पूर्व वाले साधन, जैसे जैसे जो अधिकारी क्रम है तद अनुरूप। बहुव्याकुल चित्त है उसको विचार से तत्व दी नहीं होगी, इसलिए उसके लिए योग बताया थी, निर्गुण ब्रह्म की उपासना बताई थी। और अव्याकुल चित्त वाले के लिए सांख्य नामा विचार बताया था। तो पंचदेशिकार का मुख्य यहाँ उद्देश्य इस प्रकरण का ये है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से भी मोक्ष होता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना होगी उसके बाद सांख्य नामक विचार के अनंतर तत्वमसी महावाक्य से बोध। सीधा सा नहीं किंतु निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म का ज्ञान। इसी प्रसंग में गीता वाक्य और उपनिषद वाक्य को प्रमाण रूप से बताया 34 और 35 श्लोक में। फिर जो बात ये चली कि शिष्य ने प्रश्न किया कि उपासनम कुर्वाणस्य तत्वज्ञानात् प्राप्त मरणे सति मोक्ष न सिद्धेत, यहीं से बात चली थी वो कि जिसने निर्गुण उपासना की, उपासना करते करते तत्वज्ञान नहीं हुआ, तत्वज्ञान से पहले ही अल्पायु के कारण उसका शरीर छूट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया उपासक साधक, तो मरणे सति मोक्ष न सिद्धेत। ये शिष्य ने प्रश्न किया था कि उपासक यदि बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका तो मोक्ष नहीं होगा। तो वहां से फिर गुरु जी ने उत्तर दिया था, 36वां श्लोक देख लीजिए और 150वां श्लोक देख लीजिए। उपासनम नापि पक्वम इह यस्य परत्र स, 136वां श्लोक, मरणे ब्रह्म लोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते। यदि उपासना इस जन्म में पक्व नहीं है तो उसको मरण के समय, यह जन्म में मरण के समय और ब्रह्मलोक, ठीक है नहीं? तो वहां पर क्या कहा था, यह उपासनम नापि पक्वम, इस जन्म में उपासना पक्व नहीं है, तो परत्र यानी दूसरे मनुष्य शरीर में, मरण यानी मृत्यु के समय और ब्रह्मलोक एवा, क्रम से मुक्त होगा। ये तीन ऑप्शन बताए थे कि नहीं? अब यहां पर आ जाओ। अब ये जो बात वहां से चली 136वें और 150वें में उसका उपसंहार देखो। 150वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोके थवा भवेत् ब्रह्म साक्षात्कृति सम्य गुपासीनस्य निर्गुणम्। इसके ऊपर भी कोई व्याख्या नहीं है, श्लोक से ही बात स्पष्ट है। तो शिष्य ने प्रश्न किया था कि नहीं, ईश्वर यदि तत्वज्ञान निर्गुण उपासना के फलस्वरूप तत्वज्ञान नहीं हुआ जिसको, तो उसका क्या हुआ? तो उस बात को चलते चलते यहां पर 149वें श्लोक तक उसको प्रमाण से स्पष्ट किया और उपसंहार करते हुए कहा कि निर्गुण उपासिनस्य, निर्गुणम उपासिनस्य, देखो पहले उसका वाक्य रूप बताते हैं उत्तरार्ध में है कि नहीं, अंत में, निर्गुणम सम्यक उपासिनस्य, निर्गुण ब्रह्म की सम्यक प्रकार से जो उपासना करने वाला है उसको इह इस जन्म में ही मोक्ष हो सकता है, वर्तमान जन्म में भी मोक्ष हो सकता है। विकल्प से मरणे वा यानी मृत्यु के, यदि जीवित अवस्था में नहीं हुआ तो मृत्यु के समय, अस्य अस्य यानी ये निर्गुण उपासनस्य ब्रह्मलोके अथवा, तीसरा विकल्प है ब्रह्मलोके, यदि वो सगुण निर्गुण सकाम भाव से निर्गुण उपासना की है तो वो ब्रह्मलोक, वा भवेत ब्रह्म साक्षात कृति ही, ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कृति का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार। अस्य निर्गुणम सम्यक उपासनस्य, अस्य यानी ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला जो साधक है उसको ब्रह्म साक्षात्कृति ही ब्रह्म का साक्षात्कार उपासना के फल स्वरूप यह या ही लोक में भी हो सकता है। उपासना का फल ब्रह्म साक्षात्कार, और उपासना यदि उत्कृष्ट कोटि की है और अभी साक्षात्कार नहीं हुआ तो मृत्यु के समय भी हो सकता है। और यदि उपासना सकाम भाव से निर्गुण उपासना की है तो ब्रह्मलोक में, तो वहां और यहां दोनों में थोड़ा एक फर्क आ रहा है। मुख्य प्रसंग तो यह लोक में ही निर्गुण ब्रह्म उपासना से ब्रह्म साक्षात्कार ये बात चली आ रही है, वो तो शुरू से ही बात चली आ रही है। शिष्य ने कहा कि जब जीती जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष उसको नहीं हुआ अल्पायु के कारण, तो उसको क्या होगा फिर? तो वहां पर कहा था इह न पक्वम, परत्र से एक विकल्प वहां था, परत्र यानी दूसरे जन्म में। तो यहां पर जो है हम उसको समझना चाहिए, यहां पर भी 150वें श्लोक में भी इस बात को समझना चाहिए। यहां तो ठीक है प्रसंगपाती बात चल रही है, इसलिए कहा इह वा, इह यानी इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। तो वो होता है कि नहीं होता है उसमें संदेह नहीं है, यह जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार उसको होगा। किंतु ये प्रश्न क्यों उठा कि पहले ही मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तो यह शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको मृत्यु के समय बताया, और मृत्यु के समय नहीं हुआ तो वो दूसरा शरीर धारण करेगा, उसमें प्रमाण है गीता वाक्य। योग भ्रष्ट की शंका का जहां पर प्रसंग है 6वें अध्याय में, अर्जुन ने पूछा है तो भगवान ने उसको उत्तर दिया है कि ठीक है यहीं पर उसका मोक्ष नहीं हुआ तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, किंतु अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता, ये कहा है विकल्प में। तो वो जो है जो तीव्रतर तीव्र वैराग्यवान है और उसका मोक्ष नहीं हुआ यहां पर, अल्पायु के कारण शरीर छूट गया श्रवणादि साधन करते समय ही, तो उसके लिए कहा कि अथवा योगी नाम एव कुले भवते, वो ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा किंतु ये शरीर छूट करके वो योगी के कुल में उसका जन्म होगा, और वहां वो तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिक, पौर्वदेहिक बुद्धि का संयोग उसको वहां होगा। और यतति च ततः भूयः, जो पिछले जन्म में जो साधना छूट गई थी उससे वो आगे की साधना करेगा। यदि नहीं चाहने पर भी ह्रियते अवशोपि सह, भगवान ने कहा कि वो प्राचीन जो जन्म है उसके संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि इसको अचानक जो है गृह त्याग करा करके उसको इस मार्ग में लगाया जाएगा संस्कार की प्रबलता से। इसलिए प्रमाण है कि इस जन्म में नहीं हुआ तो वो फिर ब्रह्मलोक में जाए वो जरूरी नहीं है। ब्रह्मलोक में तो जो भोग की लिप्सा वाला जाएगा, जो तीव्रतर वैराग्य उसकी कोई भोग की लिप्सा नहीं है, तो उसका तो दूसरा मनुष्य शरीर होगा। वो बात यहां भी लागू होगा, यदि मृत्यु के समय जीते जी नहीं हुआ, मृत शरीर छूट रहा इसलिए, तो कह रहे मृत्यु के समय होगा, और मृत्यु के समय नहीं होगा तो उसका परत्र यानी दूसरा ब्रह्मलोक में दिए बिना, ये निष्काम निर्गुण उपासक की बात है। तो वो दूसरा जन्म में वो निष्काम निर्गुण उपासना का फल मोक्ष उसको मिलेगा। तो फिर ब्रह्मलोक में कौन जाएगा? सकाम निर्गुण उपासक के लिए ब्रह्मलोक बताया, सकाम निर्गुण उपासक के लिए ब्रह्मलोक है। और वो गीता वाक्य में भी भगवान ने कहा कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, वो पुण्यकारी लोक को कौन प्राप्त करेगा? जिसके श्रवणादि साधन करते समय थोड़ी बहुत भोग में लिप्सा रही गई थी, तीव्रतर वैराग्य नहीं था, प्राचीन कर्म के कारण कुछ प्रबल संस्कार के कारण वो भोग में लिप्स हो गया, ऐसा होता है। तो भोग में लिप्स हुआ और शरीर छूट गया तो उसका क्या होगा? तो उनके लिए कहा कि वो ब्रह्मलोक में जाएगा, भोग की लिप्सा है। और यहाँ सकाम निर्गुण उपासना में भी सकाम शब्द भोग की लिप्सा का वाचक है कि इसको जो है सकाम भाव है, ब्रह्मलोक में जाना है और उस दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है तो वो ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल ये व्यवस्था बैठ गई यहाँ पर। और इस तरह से ये जो बात बीच में चली उसका इस 150वें श्लोक में उपसंहार हुआ। अब इससे आगे वही जो मुख्य प्रकरण पाती प्रसंग ये था कि विचारात् तत्व ज्ञान संपादन असमर्थस्य, विचार से जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है उसके लिए निर्गुण ब्रह्म का ध्यान बताया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस लिए कही है? आत्मविचार में असमर्थ के लिए। जिसकी व्याकुल चित्त है, व्याकुल चित्त के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना, अव्याकुल चित्त के लिए आत्म तत्व का विचार। वही बात पुनः चला करके उस समय वहां पर सांख्य और योग के बारे में श्रुति और स्मृति का प्रमाण दिया। अब ये बात यहीं से पुनः शुरू होगी और अब इसमें आत्मगीता का प्रमाण रूप से उपस्थापन कर रहे हैं। किस बात में? मुख्य प्रकरण प्रतिवाद है विचार में जो असमर्थ है उसके लिए निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, इसमें आत्मगीता का वाक्य। वो फिर जो है आगे से आप लोग विचार कर सकते हैं, हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय विश्वे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः।